الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صل على شفينا صل على محمد صل على شفينا صل على محمد صل على شفينا صل على محمد منگتے ہیں کرم ان کا سزا منگتے ہیں کرم ان کا سزا مانگ رہے دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا سزا مانگ گئے شاہ ہو گدا مانگ رہے محتاج ہو بنی شاہ ہو گدا مانگ رہے دن رات مدینے کی دعا ماشاءاللہ ہمارے کشمیر کے عاشقان رسول بھی اس وقت شاید آپ کے یہاں بھی غروب آفتاب ہونے والا ہے تو میری مدنی التجا ہے کشمیر میں جتنے اس وقت عاشقان رسول جمع ہیں دیکھیے آپ ماہ رمضان کی بابرکت گھریوں میں اس وقت ماشاءاللہ جمع ہوئے ہیں اللہ آپ سب کی اور سب کی حاضری قبول فرمائے دعوت اسلامی نے ہمارا قرآن درست کرنے کے لیے ہمیں مدرسۃ المدینہ بالیغان دیے ہیں ایک تعداد ہوتی ہے جس کا قرآن پڑھنا درست نہیں ہوتا اس طرح اپنی نمازیں درست کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے ہمارے مبلغین تیار کیے ہیں جو ہماری نمازیں درست کرواتے ہیں اسی طرح جامعۃ المدینہ جو درس نظامی کا عالم بنانے کا ادارہ ہے اس میں داخلے بھی جاری ہیں جس میں الحمدللہ 12 سال سے اوپر جو ہمارے اسلام مدنی منع ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو داخلہ دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب ہو. روزانہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں بھی ضرور شرکت کرنے کی نیت رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. یوں کھو فن کو مدینے میں جگہ مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا رب مصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء. اے مالک و مولا, ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں افطار کا وقت ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزارہا اسلامی بھائی ایک ماہ کے اعتکاف میں شامل، مدنی چینل کے ذریعے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت عاشقان رمضان تیری بارگاہ میں ہاتھ دراز کیا حاضر ہیں۔ اے مولا، ماہ رمضان کی فضیلتوں میں یہ فضیلت بھی ہم نے سنی کہ روزانہ افطار کے وقت لاکھوں گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ مولا، بہت گناہگار ہیں، گناہگار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ گناہگار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ ریف وہ رحمت ہے، گناہگار کا نظر فرما دے رحمت، بندے ہاتھ اٹھائے ہاتھ رہے مولا، عذاب سے ہے نگاہ کس میں ہے، ہے حوصلہ یا رب گناہگار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں، لائق جہنم کو نہ دے سزا یا رب۔ آج معمولی سی گرمی بڑھ جاتی ہے، تڑپ جاتے ہیں۔ اے مولا، ہماری کمزوری تجھ پر آشکار ہے، معمولی چونٹی کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا، تو نمازیں قضا کرنے کے سبب، ماں باپ کو ستانے کے سبب، جھوٹ بولنے کے سبب، گالی گلوچ کرنے کے سبب، بد نگاہی کرنے کے سبب، حرام روزی کمانے کے سبب، رشوت کا لین دین کرنے کے سبب، اگر تو ناراض ہوا اور ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ مولا، عذاب سہنے کا ہم میں حوصلہ نہیں ہے۔ ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، ہائے جاتی نہیں، گرمی حشر میں پہ کیسے سہوں گا یا رب، کر تو ہوگی۔ ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔ اے مولا، ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں کا واسطہ، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا، کہ اگر تو ناراض ہوا میری حلال ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔ اے مولا، آج تو اگر کہیں ملازمت کرتے ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں، ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ مالک ناراض نہ ہو جائے، اس کا دیا ہوا کام پورا کرتے ہیں۔ اے مالک، اگر تو ناراض ہوا تو کس کے در پر جائیں گے، کس کے در پر فریاد کریں گے؟ اے مالک و مولا، ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں کا واسطہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ کس کے در پر میں جا سزا یا رب، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب۔ اللہ، دنیا میں بھی عافیت نصیب فرما موت کے وقت بھی، اور ہمیں موت کے وقت ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ ہم نے موجودہ حالات میں تو کئی واقعات سنے ہیں، دیکھے ہیں، بلکہ گورکھنوں کے بیانات پڑے ہیں کہ اب تو قبروں سے سانپ اور سانپ نکلے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کسی کی قبر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا، تو کوئی گورکھن کہتا ہے کہ اب تو جب قبریں کھودی جاتی ہیں تو پہلے سے ہی گرم مٹی سے ہمارے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اے مولا، ان قریب دنیا سے جانا پڑ جائے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑ جائے گا۔ مولا کریم، ہمیں قبر میں بھی عافیت نصیب فرما، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بھی بچا، قبر ہماری پیارے محبوب کے نور سے پر نور فرما دے۔ آدھیری قبر کا دل سے نہیں نکل، کیا جو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو ناراض ہو گیا یا رب، سکوں گا کوئی سزا یا رب۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہماری آل اولاد کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے۔ اے اللہ جو مسلمان ہم سے محبت کرتے ہیں ان تمام عاشقان رسول کو بخش دے، پیارے محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں لا تعداد افراد بیمار ہیں، بیچارے کئی تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس علاج کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مجیب الدعوات، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، قرض داریاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، بے جا مقدمے بازیاں دور فرما۔ اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ہیں، طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں، مولا کریم انہیں نیک اور نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں اولاد ہے ان کو اپنی اولاد کا سکھ و چین نصیب فرما۔ یا اللہ جو رشتوں کی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ پیارے محبوب کا صدقہ ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کا واسطہ، یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دے، کہ بخش ہماری ساری خطائیں۔ اپنی عطا کے بخش ہمارے سارے خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطا برسا دے رہا مت کے پرکھا، برسا دے رہا مت کے پرکھا، یا اللہ میری جھولی پر دے، یا اللہ میری جھولی پر دے، یا اللہ بخش دے بخش کا صدقہ اللہ، بخش دے بخش کا صدقہ، یا اللہ میری جولی بھر دے، یا اللہ میری جولی بھر دے، یا اللہ میری جولی بھر ہمارے سارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو، از پائے رمضان شفا عطا، یا رب انہیں ہو از پائے رمضان شفا عطا، یا رب تو بھر دے اشرائے رہا مت گوا ستا بھر دے، تو بھر دے اشرائے رحمت کوا ستا پر دے کرم سے جھو لیا منگ تو کیا خدا یا رب کرم سے جھو لیا منگ تو کیا خدا عمل مولا تو لے لگا عشر میں ہم سب کے بھی عمل مولا بلا حساب ہی تو ہم کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو ہم کو بخشنا یا رب مواف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب خطا یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.